ग्यारह परमात्मने नमः। चिन्तामपरिमेयं च प्रलयान्तामुपात्रितः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चितः आशा पाशशतेर्बद्धः कामक्रोधापरायणः जीहन्ते कामभोगार्थ मन्यायेनार्थसंज्ञया इदमद्य मया लब्धा मिमं प्राप्ये मनोरथम् इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् अतो मया हता शत्रो निश्चेतापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगे चित्तोऽहं बलवान् सुखे आढ्यो बीजनवानस्मे पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिश्य इत्याज्ञानाविमोहितः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजाला समावृतः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानामदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञैश्च दम्भेना विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पम् कामं क्रोधं च सन्त्रितः ममात्मा परदेहेषु प्रद्विष्यन् जोऽव्यसूयकः तानहं द्विषताक्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्याजस्रमशुभा नासुरेष्वेव योनिषु आसुरिं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यदमां गतिम् त्रिविधं नरकश्चेदम् द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजे एतेर्विमुक्तः कौन्तेयः तमो द्वारे त्रिविन्नरः आचारवृत्त्यात्मना श्रेयः ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं नापरां गतिम् तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्याव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविदानोक्तम् कर्म कर्तुमिहर्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवसुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् ते पूर्णश्च पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परब्रह्मा परमेश्वर सृष्टि के कण कण में व्याप्त, उन्हीं के असीम कृपा से हम लोग नारद और सुखदेव का जो संभाषण है उसको लेकर विचार कर रहे हैं, क्योंकि विचार ही एक ऐसा तत्व है। शास्त्र में भी बता दिया है, जो विचार का फल अलग है, साधना का फल अलग है। पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी जी ने स्पष्ट किया है, विचार का फल है तत्वज्ञान है और साधना का फल है निग्रह और अनुग्रह करना। तो इसलिए जो निग्रह और अनुग्रह, निग्रह अनुग्रह का मतलब किसी को शाप देना हो अथवा किसी के ऊपर अनुग्रह करना, ये तप का फल माना जाता है। तो इसलिए भगवान वेद व्यास आदि में ये दोनों भी था, तप भी था और विचार भी था। तो तप होने के कारण वो निग्रह और अनुग्रह भी करते थे, विचार होने के कारण तत्व का अनुभव भी उनको था। इसलिए जो विवेक है वही क्या है, जिज्ञासु का मित्र माना है। इसलिए शास्त्र में बता दिया है योगवाचिक में, भारो अविवेकिनः शास्त्रम्। जो अविवेकी व्यक्ति है, अविचारी व्यक्ति है, उसके लिए शास्त्र बोझा हो जाता है और वो बोलने लगता है शास्त्र से क्या होगा, शास्त्र से कुछ होने वाला नहीं है, ये केवल उनके लिए बोझा ही लगता है। यदि किसी कारण से मजबूरी से बिठा करके सुना भी दे दीजिए, बहुत बड़ा बोझा जैसा वो अपने में अनुभव करता है। इसलिए कहा दिया है भारो अविवेकितः शास्त्र, और अविवेक के कारण उत्पन्न हुआ जो राग है उनके लिए ज्ञान भार है, अर्थात ये ज्ञान भी उनको बोझा लगता। ज्ञान से मिलेगा तो क्या, ऐसा भी प्रश्न करते हैं बहुत। ज्ञान से अधिक आपको क्या मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। मुक्ति का मतलब वहां कुछ भी है ही नहीं। जैसा अभी सब हम देख रहे, एक दूसरे से बात कर रहे, व्यवहार कर रहे, खा रहे, आपस में हंसी मजाक, क्योंकि मुक्ति अवस्था में तो कुछ है ही नहीं। वहाँ कोई मित्र भी नहीं है, ना कोई परिवार वाले है, ना यहाँ का कोई सामान है, ना खाने के लिए कुछ मिलेगा। ऐसी मुक्ति काय के लिए। एक संत थे ऋषिकेश में, वो कहते थे, हमारे से पढ़ते थे, तो मुक्ति मुक्ति बता रहे शास्त्र में, मुक्ति से मिलेगा तो क्या। जैसा हम यहाँ चाय पी रहे, आपस में बात करें, वहाँ तो चाय भी नहीं मिलेगी, ना कोई बात करने के लिए मिलेगा, ना वहाँ पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा। ऐसा मुक्ति काय के लिए। ये है जो अविवेक के द्वारा उत्पन्न हुआ जो राग है, आसक्त। वे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बता रहे हैं। अर्थात ये जो अनात्म पदार्थ है, बाह्य पदार्थ है, उसके प्रति ऐसा राग उत्पन्न हुआ, उसके प्रति एक अनुष्वंगता आ गया है, उसके बिना वो नहीं रह सकता है, ऐसा उनको लग गया, यही सत्य है। तो वो व्यक्ति वैसा ही बोलेंगे, जिसके अंदर जो संस्कार है वैसा ही बोलेगा। जैसा मान लीजिए कोई टेप है, टेप में आप जो रिकॉर्ड किया वही बोल सकता है, दूसरा तो बोलेगा नहीं। यदि संगीत रिकॉर्ड किया हो वो टेप आपको संगीत ही सुनाएंगे। टेप के सामने आप 10-15 गाली दे दिया होगा और दोबारा वही टेप आपको गाली देगा। तो वैसे ही हमारे जो अंतकरण है, हमारा जो मन है, उसमें जो जो रिकॉर्ड हुआ है, ये सारा रिकॉर्ड ही हो रहे, हम सत्संग सुन रहे ये भी रिकॉर्ड हो रहे, ऐसा नहीं। समय आने पर ये भी संगीत बजेगा। तो इसलिए जो हमारे अंतकरण में जितने भी हम देख रहे, सुन रहे, ये सारे पदार्थ रिकॉर्ड हो रहे। रिकॉर्ड जो हो जाता है तभी हम लोग उस शब्द को नहीं देख सकते, कैसेट में नहीं देख सकते, अथवा चिप्स में आप रिकॉर्ड किया, चिप्स में देखने से अथवा कान लगाने से आपको संगीत नहीं सुनेगा। उसी चिप्स के अंदर सारे चित्र भी पड़े हैं और उसी चिप्स के अंदर सारे शब्द भी पड़े। अब कितने भी आंख से घोर के देखे वहां आपको चित्र नहीं दिखेगा। कितना भी आपका कान तेज क्यों ना हो, उसमें रहने वाला संगीत नहीं सुन सकते। इसका मतलब उसमें संगीत नहीं है, चित्र नहीं है, ऐसी बात नहीं। जिस यंत्र के अंदर आप डालेंगे उसमें चित्र भी दिखेगा, मोबाइल के अंदर ही डाल दिया संगीत भी सुनेंगे। वैसे ही ये जो हमारे जो अंतकरण है वो सारा उसमें रिकॉर्ड हो रहा है, अच्छा भी हो खराब भी हो, जो हम देख रहे सारे संस्कार उसमें पड़े। जैसा मान लीजिए आप रिकॉर्ड करते हैं किसी में, वो रिकॉर्ड का मतलब क्या है? आपका संगीत तो उसके अंदर तो गया नहीं, आप जो बोल रहे उसमें एक संस्कार उत्पन्न है, वो संस्कार को ग्रहण कर रहे। कालांतर में वही यंत्र के द्वारा उस संस्कार पड़े थे उसको प्रकाशित कर रहा है। वैसे ही हमारा अंतकरण है, जिसके अंतकरण में शुभ संस्कार पड़े हैं, शास्त्रीय संस्कार पड़े हैं और भजन साधन के संस्कार पड़े हैं, वो व्यक्ति वैसा ही बोलेगा। और जिसके अंदर जो अनात्म विषय है, भोग के संस्कार पड़े, वो व्यक्ति वैसा ही बोलेगा। उनके लिए मुक्ति अच्छा नहीं लगेगी, उसके लिए कभी भी मुक्ति ये नहीं लगेगी। तो इसलिए वहाँ बता दिया, अविवेक के कारण होने वाला जो राग है, ऐसा राग से विशिष्ट जो व्यक्ति है उसके लिए ज्ञान भार जैसा लगता है, बोझ जैसा लगता है, किंतु ये ज्ञान है सारे बोझ को हटाने वाला है। जितना भी जो बोझा है ये अनात्म पदार्थ का, आत्मा पदार्थ से कभी कोई व्यक्ति अपने को भार का अनुभव नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो बोझ को हटाने का काम ज्ञान कर रहे उसको ही उल्टा मान करके भार समझ रहे, ये अविवेक के कारण। इसलिए उस अविवेक को हटाने के लिए विवेक ही काम करता है। विवेक के द्वारा अविवेक हटेगा तभी उसके लिए शास्त्र भी भार नहीं होगा। और उस अविवेक से उत्पन्न हुआ राग भी हटने से ज्ञान भी उसको भार निवृत्ति का मान पड़ेगा। इसलिए हम लोग यहाँ विचार कर रहे थे। अभी तक विचार हुआ था जो अविद्या सूत्र का विषयभूत जो संसार और संसार का कारणभूत है कर्म, और उस कर्म के द्वारा होने वाले जो दुख आदि है, नाना प्रकार के योनि में हम भटक रहे, इसको लेकर हम लोगों ने विचार किया। आगे नारद जी बता रहे सुखदेव जी को निमित्त बना करके जिज्ञासु साधकों को कार्य अविद्या के द्वारा यहाँ संकेत कर रहे। तो अग्रिम श्लोक में बता रहे अहिते हित संजत्वा मद्रुवे ध्रुव संज्ञकः अनर्थे चार्थ संजत्वम किमत्रा नाव बुद्ध्यसे। देखिए ये उपदेश सुखदेव जी के लिए नहीं, क्योंकि सुखदेव कभी अहित में हित नहीं देख रहे, किंतु सुखदेव को लक्ष्य करके ये संसार सागर में डूबे हुए जो साधक है, जिज्ञासु साधक है, उनको नारद जी सचेत कर रहे। तो यहाँ बता रहे तुमने अहित में ही हित बुद्धि कर लिया है, जो अहित पदार्थ है उस अहित में यदि आप हित बुद्धि किया तो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। अहित किसको कहते हैं? पहले अहित वस्तु को हम पहचाने, तभी जाके उसमें हम लोग अहित बुद्धि कर सकते हैं। क्योंकि किसी वस्तु को त्यागने के लिए भी आपको ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान से आप वस्तु त्याग नहीं सकते। इसलिए देखे शास्त्र में, शास्त्र का उद्देश्य एक ही है, परब्रह्मा परमात्मा को ही बोध करना। ये जो जीव है संसार सागर में फंसे है, ये संसार सागर से हटा करके उसका यथार्थ स्वरूप का ही बोध करना। किंतु शास्त्र यथार्थ स्वरूप बोध करने के अपेक्षा ये दृश्य पदार्थ है जगत का वर्णन बहुत किया है। वहां इतना सृष्टि बता दिया, कैसा सृष्टि हो गई, किस प्रकार हो गए, और सृष्टि के बाद शरीर कैसा बना, इंद्रिया कैसी बना, सारा वर्णन है इस सृष्टि का बता दिया। क्यों ऐसा, कारण क्यों? शीरा तत्व को ही बताना चाहता, उस तत्व को छोड़ करके अतत्व को क्यों बता दिया शायद? तो इसलिए ये तत्व क्या है, अतत्व क्या है, सत्य क्या है और मिथ्य क्या है, ग्राह्य क्या है, त्याज्य क्या है, और हित क्या है, अहित क्या है, ये तब तक ज्ञान नहीं हो सकता है आप ठीक ठीक से दोनों को विचार ना करें। इसलिए शास्त्र ने वहां सृष्टि का वर्णन किया, जगत का वर्णन किया। तो इसलिए ये जगत कैसा बना, उस जगत के पीछे तुम क्यों पड़ रहे, क्या ये जगत ने तुझे कभी सुख दिया? थोड़ा विचार करके देखो, ऊपर से नहीं। भगवान भाष्यकार जी ने स्पष्ट बता दिया, आपात रमणीय, ये जगत कैसा है, आपात रमणीय। दो बुद्धि होती है, एक आपात बुद्धि होती है, एक विचारात्मक बुद्धि होती है। तो आपात रमणीय कहते हैं बिना विचार से ऊपर ऊपर जो दृष्टि करके ऊपर ऊपर जो ज्ञान होता है उसी का नाम है आपात रमणीय। और दूसरे एक होते हैं विचार से प्राप्त होने वाली शास्त्रीय दृष्टि, तो आपात रमणीय हो गया लौकिक दृष्टि, दो दृष्टि है। तो संसार है, आपात रमणीय है। दृष्टांत दिया वहां कैसा आपात रमणीय है, उदुम्बर फलवत जैसा गोलार्ध होता है, तो गूलर का जो फल है पकने के बाद बिल्कुल लाल होता है। जैसा कोई पथिक है जंगल में जा रहे, भूख लग गई उसको, उन्होंने सोचा जंगल में कुछ ना कुछ कंदमूल फल मिले, ये भूख को मैं निवृत्त कर सकता। जाते देखा उसमें गूलर का पेड़, सुंदर सुंदर फल देख रहे एकदम लाल लाल, तो प्रसन्न हो गया, मेरी भूख के ये इलाज है, मेरी भूख निवृत्त होगी इससे। और वहां पहुंच गए, जाके उस फल को तोड़ दिया, खाएंगे करके, और तोड़ करके थोड़ा सा दबा दिया, उसमें कीड़े उड़ने लग गए। तो देखते हैं लाल लाल एकदम दूर से, और थोड़ा सा दबा दिए उसमें कीड़े इतने निकलते, पके हुए गोलर, कच्चे गोलर नहीं, लाल हो जाते। तो इसलिए वहां जो उदुम्बर फलवत ये ही कहते हैं आपात रमणिया, दूर से आपको बहुत सुंदर भी दिखा, ऊपर ऊपर से आपका मन को शांत भी किया उन्होंने, पूर्ण रूप से शांत नहीं किया, ऊपर ऊपर से शांत किया। वैसे ये संसार है आपात रमणीय है, इसको कहते हैं लौकिक दृष्टि से देखने से आपात रमणीय है। जैसा हम कहते हैं शरीर को सुंदरता है, क्या सुंदरता है, जब तक ऊपर दृष्टि से देखेंगे हम, ऊपर लगाया हुआ प्लास्टर को देख लिया थोड़ा सा, उस प्लास्टर को देखकर थोड़ा सफेद प्लास्टर लग दिया, अरे बहुत सुंदर है, थोड़ा काला सा प्लास्टर लगा दिया, ये तो खराब है। किंतु प्लास्टर के अंदर जाके थोड़ा देख लीजिए, जैसा आप मकान बनाते हैं वैसे ही हमारा शरीर भी है। इसलिए भगवान भाष्यकार जी ने कहा ये जो मकान है चलने फिरने वाला मकान है, ये विशेष मकान है, ये मकान को आप जहां भी जावे वहां उठा के ले जा सकते, और दूसरे एक मकान है उसको नहीं उठा सकते, किंतु आजकल क्रेन से भी उठा देते बोलते। तो ये जो मकान है चलने फिरने वाला है, जैसा मकान में देखे, मकान के अंदर पहले लोहे डालते हैं, और उसके बाद ईंट है, पत्थर है, ये सब लगाते, और उसके बाद पेंटिंग लगाते। तो जैसा पेंटिंग लगा दिया आप मकान बहुत बढ़िया लगेगा, अंदर से क्या डाल दिया है, सीमेंट कितना डाल दिया कोई मतलब नहीं, पेंटिंग बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर मकान है। वैसे ही जो हमारा जो मकान है हड्डी है, ये लोहे के जैसा है, लोहे को बांधने के लिए जो जो प्रयोग करते हैं तार, उसी प्रकार ये हमारे स्नायु है, और उसके ऊपर ये जो चमड़ा है ये प्लास्टर है, इसी को देखकर हम कहते हैं सुंदर है आपात रमणीय। और विचार करने पर वहां कहा दिया अस्थि मज्जा स्नायु आदि, महाभारत में कहा दिया है ऐसा शरीर है। इसलिए अहित पदार्थ को भी आपको जानकारी होनी चाहिए, और हित पदार्थ का भी जानकारी होनी चाहिए। अहित पदार्थ का ज्ञान इसलिए है ग्रहण करने के लिए नहीं, किंतु त्यागने के लिए, और हित पदार्थ का ज्ञान इसलिए है उसको ग्रहण करने के लिए। अन्यथा कभी कभी ऐसा होता भी है, तो कुछ सब्जी होती जैसा नेंगड़ जैसा, आपको यदि जानकारी ना हो, आपने लाया सब्जी बना दिया, वो विष जैसा आपको मार देंगे। जिसको जानकारी है कौन सी खाया जाता है वही प्रयोग कर सकते, ऐसी बहुत जंगली सब्जी। यदि आप जानकारी ना हो लाके बना दिया खा लिया सब समाप्त हो जाए। तो इसलिए त्यागने के लिए भी जानकारी होनी चाहिए ग्रहण करने के लिए। तो इसलिए अहित किसको कहते हैं? अहित का मतलब है शत्रु है, जो हमारे कार्य में विघ्न डालने वाले हैं, हमारे उन्नति के प्रतिबंधक हैं, हमारे सुख जो है अर्थात वास्तव सुख उसमें व्यवधान जो आता है, ऐसा शत्रुओं का नाम है अहित कहा गया है। तो इसलिए वहां भगवान भाष्यकार जी ने अहित का अर्थ शत्रु किया है। गीता में भी भगवान ने स्पष्ट कहा, जय शत्रुन महाभावो कामरूपा दुरासतम। अर्थात वो शत्रु कौन है? ये जो कामना है वही शत्रु है, वही अहित करने वाला है। शरीर में जितना भी रहकर अहित करने वाला वही है। कामना जैसा है वैसा ही व्यक्ति विषयों में प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए जो कामना रूप जो शत्रु है वही अहित करने वाला है, उसको पहले तुम जीतो। तो इसलिए वहां भगवान भाष्यकार ने कहा, भगवान ने तीसरे अध्याय में और अनात्म को भी शत्रु माना है, वो भी अहित करने वाला है। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते आत्मेव शत्रुवत्। अनात्म का मतलब इंद्रिया है और मन है, शरीर है, ये भी शत्रु है। तो यहां इनको शत्रु कैसा बता दिया? कामना को शत्रु बता दिया, अनात्म को भी शत्रु बता दिया, इनको अहित करने वाले बता दिया। तो ये कैसा शत्रु है? इसको कोई भी शत्रु नहीं मान सकते। यदि किसी के पास कह रहे कामना तेरा शत्रु है, वो कहेंगे कामना कहाँ शत्रु है, मेरा पड़ोसी शत्रु है, वो परेशान करता है, बाह्य शत्रु को संकेत करेंगे। तो इसलिए यहाँ अनात्मा और कामना को शत्रु कैसा कहा, ये प्रश्न बनता है। जिज्ञासु के अंदर जिज्ञासा होती है, होनी भी चाहिए। तो इसलिए शत्रु का अर्थात जो काम है अनिष्ट करता है, कामना को शत्रु इसलिए कहा दिया वो अनिष्ट करता है, क्योंकि शत्रु भी दो प्रकार के हैं, एक प्रकार के नहीं। अहित करने वाले भी दो प्रकार के हैं, एक बाह्य शत्रु, दूसरा एक है आध्यात्मिक शत्रु। बाह्य जो शत्रु है ये हो गया आदि भौतिक हो गए, आदि भौतिक है ये बाह्य शत्रु हो गए। अधिभौतिक में चाहे तो पड़ोस भी हो सकते हैं, सर्प भी है, सिंह है, मच्छर है, जितने भी है ये सब है अधिभौतिक शत्रु है, बाह्य शत्रु है, क्योंकि ये अहित करने वाले। और दूसरा एक है आध्यात्मिक। हम अधिभौतिक शत्रु को शत्रु मान के बैठे और हमारे कार्य में व्यवधान करने वाले हैं, मुझे आगे जाने नहीं दे रहे, ऐसा मान के बैठे हैं बाह्य शत्रुओं को। किंतु बाह्य शत्रुओं से भी विलक्षण और खतरनाक शत्रु है आभ्यंतर शत्रु है। हमारे अंदर जो अंदर बैठे हैं शत्रु ज्यादा अहित कर रहे। बाह्य शत्रु से बचने का तो उपाय है ही, किंतु अंदर बैठे हुए शत्रु से कैसा? तो इसलिए आध्यात्मिक शत्रु में वहां भी दो भाग में विभक्त किया है। एक इंद्रिया और दूसरा कामना। इंद्रिया और जो कामना है ये आध्यात्मिक शत्रु है। इंद्रिया कैसा शत्रु बनेगा? इंद्रिया तो शत्रु तो है नहीं है, इंद्रिया तो मित्र हो रहे, वो शत्रु कैसा बनेगा? ऐसा जिज्ञासा हो सकती। इंद्रिया शत्रु इसलिए है, विषयों की ओर जीवात्मा को ले जाते हैं और पाप करवाता है। जितना भी जो पाप करवा रहे जीवात्मा को, एक तो पाप के कारण ये जन्म लिया है, यदि पाप ना होता तो यहाँ जन्म ही संभव नहीं है। अभी हम यहाँ नहीं रहते थे, सत्संग नहीं सुनते थे। पाप किया भी अच्छा हुआ, एक तो सत्संग सुनने मिल गया। तो पाप के कारण केवल पाप नहीं पुण्य भी पड़ा है। बिल्कुल पापी यदि होता तो सत्संग नहीं सुनता था, अन्यत्र कहाँ घूमते रहा। तो इसलिए जो विषयों के द्वारा ये जीवात्मा को पाप मार्ग में प्रवृत्त करवाते, तो पाप मार्ग को प्रवृत्ति करवाने के कारण इंद्रियों को शत्रु माना है। तो प्रश्न होता है, जो विषय है ये मनुष्य को, साधक को मृत्यु का कारण बन जाता है। देखिए, विषयों को ग्रहण कर रहे इंद्रियां, और इंद्रियां तो बहुत चतुर है, धोखा देने वाली। देखिए, आंख है, मन को ले जाएगा जबरदस्त खींच करके, रूप तक पहुंचा देगा, बस चक्षु का काम हो गया, बस इतना है। उसके बाद मन में बैठा हुआ जीवात्मा उसको पकड़ करके लेके आता है, मेरा मान देता है। तो धोखा किसने दिया? आंख ने दिया। मन को बहला करके, पुछला करके रूप तक पहुंचा दिया, और पहुंचा करके चक्षु चुप हो गया, आगे उसका कोई काम नहीं है। आगे जो काम है मन का, मन में बैठा है मन का अधिपति, मन का शासक वही जीवात्मा। तो उस मन खराब होने से उसमें बैठा हुआ जीवात्मा भी सुखी दुखी हो जाता। इसलिए ये जो विषय है, इंद्रियां विषयों की ओर ले जा करके जो मृत्यु का भी कारण बन जाता है, सर्वनाश का कारण बन जाता है। इसलिए वहां बता दिया है, ये जो पांच विषय है इंद्रियों का, तो पांच जीवों के मृत्यु के कारण माना है। कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंच बिरेव पंचा एक प्रमादे सकतम न हन्यते यशेव्यते पंच बिरेव पंचा। शास्त्र में बता दिया है, योग वाशिष्ठ में भी आया है, भगवान भाष्यकार जी ने भी उल्लेख किया। योग वाशिष्ठ में वहाँ एक ऋषि कुमार थे श्रवण नाम, तो अकेले में बैठ के विचार कर रहा था, दूसरे से नहीं अपने मन से ही बता रहे। देखिए, हम दूसरे से बात करते हैं, दूसरे को उपदेश करते हैं, दूसरे को उपदेश करना सरल है, अपने आप को उपदेश करें। दूसरे का दोष देखना सरल है, अपने आप का दोष देखें। जब तक अपना आपका दोष नहीं देखेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। जब तक आप दूसरे का दोष देखते रहेंगे, आप पीछे ही हटते जाएंगे। इसलिए अपने आप को देखना चाहिए, अपने आप को उपदेश करना चाहिए। तो श्रवण कुमार ऋषि एकांत में बैठ के विचार कर, अरे मन, तुम क्यों खुराबत करते हो? देखो, ये पांच विषयों के कारण पांच जीव मर गए। कौन कौन है? कुरंग मातंग पतंग भृंगा। कुरंग कहते हैं कुशित अंगहा, जिसके अंग एकदम आकर्षण युक्त है, देखने के लिए मनोहर है, उसको कहते हैं कुरंगहा। हरिण है, हरिण देखने के लिए बहुत सुंदर लगता है, उसका जो वर्ण है बहुत अच्छा है। ऐसा जो हरिण है उसको शेर भी नहीं पकड़ सकता है, इसलिए उसका एक नाम है वातप्रमेह। वातप्रमेह मतलब वायु वेग से दौड़ने वाले। ऐसा हरिण को जिसको शेर भी जल्दी नहीं पकड़ सकता है, किंतु शब्द के पीछे वो मर जाते। हरिण को पकड़ने वाला सुंदर संगीत सुनाते, संगीत में ऐसा मोहित होता है हरिण, बिल्कुल एकदम खंभे के जैसा बिल्कुल तटस्थ खड़े हो। वो संगीत बजते रहेगा, दूसरा के उसको पकड़ देगा। तो शब्द के द्वारा जो स्वच्छंद है सुखपूर्वक विचरण वाला हरिण भी बंधन में पड़ गया, मृत्यु का कारण बन गया। मातंग जिसके अंग है रिष्ट पुष्ट है हाथी। देखिए हाथी को तो आप ऐसा नहीं पकड़ सकते, मनुष्य कितना बल है, अत्यधिक बल है, किंतु वो भी हाथी हथिन के स्पर्श के पीछे जाके अपना जीवन गंवा देता है। मातंग। और उसी प्रकार पतंग को देखिए, ये तो अनुभव या दीपक जलाते हैं, दौड़ दौड़ आके रूप में जाके मर जाता है। उसी प्रकार भृंगा है भंवरा, पेड़ को भी छेद कर सकता है, इतना उसके अंदर सामर्थ्य है, किंतु कमल के अंदर बैठ करके गंध में इतना मदन मस्त हो जाता है, और सायंकाल हो जाता है कमल अपने आप सुकुड़ जाता है, और उसके अंदर बैठ करके भंवरा सोच रहे रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभाता, कल्पना कर रहे मनोराज्य कर रहे भंवरा, रात्रि भविष्यति गमिष्यति भविष्यति सुप्रभा। रात्रि यदि आई गए तो रात्रि रुके कि नहीं, गमिष्यति कल सुबह होगा, सूर्य उदय होगा, कमल खिल जाएगा, और तभी मैं जाके उड़ जाऊं। उतने में वहां हा हंत हंत नलिनी गज उच्चहारा, प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले हाथियों का झुंड आ गया जल क्रीड़ा करने के लिए। जल क्रीड़ा करते करते सारे कमल को उठा करके कीचड़ में दबा दिया, भंवर भी मर गया। वैसे ही यहाँ जीव भी वही सोचता है, ये संसार रूप कमल में बैठ करके इन रसों को स्वाद कर रहे जीवा, और सोच रहे यहाँ कमल से उड़ करके मैं जाऊं, अभी तो बहुत समय है करके विचार करते करते वहां काल रूप हाथी आकर उसको कुचल लेता है, समय बीत जाता है। मनुष्य समय गवा देता है, मिला हुआ समय भी। जैसा एक संत थे, उस संत के पास एक पारस मणि थी। पारस का स्वभाव है जिस लोहे को स्पर्श करे वो सोना बना देता है। तो संत के मन में विचार आया, अभी यात्रा करना है तीर्थ यात्रा, कुटिया में रखना ठीक नहीं है, यात्रा में ले जाना भी ठीक नहीं है। उनके पास एक आता था भक्त, और उनसे कहा, ये देखो ये पारस मणि मैं आपको दे रहा हूं, किंतु 18 महीने में मैं वापस घूम के वापस आऊंगा, बिल्कुल 18 महीने में। तो 18 महीने में वापस आकर के मैं मणि वापस लूं, तब तक आप मणि रख दे दो, और उससे पहले जितना भी आप सोना बनाना चाहते हो बनाओ, छूट है आपके लिए। 18 महीने में यदि सोना बने तो कितना हो, किंतु उसके लिए लोहा भी चाहिए, पत्थर से सोना नहीं बना सकते। महात्मा पारस मणि देकर यात्रा निकल गए, और वो जो उनका भगत था गरीब, बहुत प्रसन्न होगा, मैं खूब सोना बनाऊं, खूब सोना बनाऊं, इतना बड़ा महल बनाऊं, आने के बाद महात्मा जी को भी इसको ठहरवा देंगे, खूब मनोराज्य उड़ान मरा। बाजार में गए सोने लोहा खरीद करने के लिए। बिना लोहा से सोना तो बना नहीं सकते हैं। बाजार में गए, लोहे का जो कीमत इतना बहुत बढ़ गया था, उन्होंने सोचा अभी तो लोहे का कीमत बहुत है, घट जाएगा, आकर के वापस आ गए। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गया, दिना दिन लोहे का कीमत बढ़ते गया, बढ़ते गए, घटा ही नहीं कभी। ऐसे ही करते करते पूरे दिन बीत गए, तो उन्होंने सोचा और दो दिन है, चलो महात्मा जी आने से पहले लोहा खरीद करके सोना बनाओ। तो उतने में वहाँ महात्मा जी पहुँच गए, क्योंकि इनके गिनती में गड़बड़ हो गई थी। महात्मा ने कहा 18 महीना पूरा हो जाए, दे दो मेरा पारस कम। अभी वो रोने लग गए, महाराज मैंने अभी तक सोना नहीं बना दिया, अभी क्या करूँ। महाराज ने कहा नहीं, मैंने 18 महीने समय दिया था आपको, उसमें नहीं बना दिया, ये मेरा दोष नहीं, मेरा मणि वापस। देखिए 18 महीने तक उसके पारस मणि पास में रहा, एक भी सोना नहीं मिल बनाया। वैसे ही भगवान ने हम लोगों को 100 साल दिया है, 18 महीने नहीं है, 100 साल दिया है सोना बनाने के लिए। और कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे, ऐसा ही करते हुए वह महात्मा कोई नहीं, यमराज है। यमराज को भी महात्मा कहा दिया है, कठोपनिषद में लेके वहाँ स्पष्ट शब्द कहा दिया है, जिस यमराज से हम भयभीत होते हैं, डरते हैं, उसी यमराज को भगवान भाष्यकार जी ने भी प्रणाम किया है, ब्रह्म विद्या आचार्य। और श्रुति ने स्वयं बोल रहे महात्मा, श्रुति बोल रहे यमराज महात्मा है, दुरात्मा नहीं है। क्यों दुरात्मा नहीं? वो अपना कर्तव्य कर रहे, कभी किसी को अहित नहीं करता है यमराज। समय यदि हो गया उसी समय में ले जाता, बीच में कुछ वो परेशान नहीं का, वो अपना कर्तव्य करता। यदि दुरात्मा यदि होता तो नचिकेता को ब्रह्म विद्या क्यों उपदेश करते, सावित्री को, सत्यवान को वापस क्यों लौटा देते? इसलिए महात्मा है। वैसे ही यहाँ ये मृत्यु है, आ जाते हैं, जीव को ले जाते। जीव सोच रहे कल बनाऊं, परसों करूं भजन, ऐसा करते करते समय बीत जाता। इसलिए जो अच्छे कार्य है, भजन है, उसके लिए कभी प्रमाद आलस्य नहीं करना। देखिए प्रमाद और आलस्य है, ये शत्रु है, यही शत्रु है, यही व्यवधान डाल रहे। इसलिए यहाँ दो प्रकार के शत्रु है, आध्यात्मिक में इंद्रिया है और काम। इंद्रिया है विषयों के ओर लेकर इस प्रकार पसा देते हैं, जैसा वहाँ भवरादि जो पांच है, इसलिए बोल रहे कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंच बिरेव पंचा एक प्रमादेश कतम न हन्यते यशेवते पंच बिरेव। अरे मन, ये एक एकों के द्वारा सारा जीवन गवा दिया, तेरे पास पांचों भी है, तुम कैसा बच सकते? तो कहने का तात्पर्य है, ये जो इंद्रिया है विषयों के ओर जीवात्मा को खींच करके नाश का कारण बनता है, इसलिए इंद्रियों को शत्रु माना। दूसरा एक आध्यात्मिक में शत्रु है काम है, इसलिए भगवान ने वहां कह दिया जय शत्रु महाभाव काम रूपा दुरासतम। एक काम रूप शत्रु है, जिसके अंदर कामना हो वो कभी उस परमात्मा के ओर नहीं जा सकते। न काम काम में न उपशाम में न पूर्यते करके, जो कामना है कभी भोग के द्वारा समाप्त नहीं होती, ये याति ने स्पष्ट बता दिया। उपभोग के न शाम्यते हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयो एव अभिवर्धते, जैसे यदि कोई अग्नि को बुझाने के लिए आहुति डाल दिया, घृत डाल दिया, अग्नि कभी बुझेगी नहीं, वैसे ही जो कामना है ये भी शत्रु माना जाता है। इसलिए ये सब अहित करने वाले हैं। इसलिए यहां बता रहे अहिते हित संयत्वम, उसको हित मान रहे, इसी का नाम है कार्या विद्या कहते। ये सारा ये व्यक्ति है जीव क्यों कर रहे, अविद्या के कारण। अविद्या ही मूल माना जाता है। अविद्या कहते हैं वो अनादि और अनिर्वचनीय है, उसमें दो शक्ति है। वो अविद्या को भी दो भाग में विभक्त किया है, एक मूला विद्या है, एक तोला विद्या। अविद्या का मतलब है अज्ञान। अज्ञान कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सबको अनुभव है, मैं नहीं जानता हूं, बस यही अज्ञान है। अभी किसी किसी से पूछे चाइनीज भाषा आप जानते हो, तो बोलते मैं नहीं जानता हूं, यही अज्ञान है। कभी से नहीं जानते हैं आप उत्तर नहीं दे सकते, अनादि मानना पड़ता है। ये जो अज्ञान है मूल अज्ञान माना जाता है। एक तूल अज्ञान, मैं घट को नहीं जानता हूं, मैं पट को नहीं जानता हूं, मैं अमुक चीज को नहीं जान रहा हूं, ये तूल अज्ञान माना जाता है। मूल अज्ञान को भी दो भाग में विभक्त किया है, एक कार्य और कारण। यहां नारद जी कार्याविद्या को संकेत कर रहे हैं। कार्याविद्या मतलब अनात्म में आत्मबुद्धि, अहित में हित बुद्धि। देखिए सारा संसार है अहित है, संसार में कभी हित नहीं है, ना शास्त्र में बताया ना महापुरुष ने, किसी का मत नहीं। ऐसा जो संसार में जो हित बुद्धि हो रहे ये अविद्या ने तो और क्या है। इसलिए यहां बता रहे हे सुखदेव अहिते, अतः जो अहित पदार्थ है अर्थात तो वो आध्यात्म तत्व से आपको कोसों दूर ले जाने वाले हैं, ऐसा अहित पदार्थ में हित बुद्धि कर ले रहे हो। और अद्रुवहा जो अहित है कभी ध्रुव नहीं होगा, ध्रुव का मतलब है नित्य है, कूटस्थ है। ऐसे जो अध्रुव पदार्थ है विनाशशाली पदार्थ है, विनाश का मतलब है आज हम देख रहे वो कल नहीं रहेगा, परिवर्तनशील है। जो विनाशशील पदार्थ है उसकी उत्पत्ति भी होती है, यदि उत्पत्ति है उसमें षड भाव विकार भी रहेगा, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यते, ये छह भावों से युक्त है। शरीर को भी देखिए, शरीर है विनाशी है। अभी कितना बार शरीर हमारा विनाश हो गया, बचपन है वो मर गया, जवानी आ गई तो जवानी भी मर गई, विनाश हो गई, बुढ़ापा आ गया, एक दिन बुढ़ापा भी विनाश होगा। यदि अपना बचपन यदि नहीं मरी उसके बिना जवानी आ ही नहीं सकती है, दोनों एक साथ नहीं रह सकता है, एक का नाश दूसरे की उत्पत्ति, एक ही उत्पत्ति दूसरे का नाश, ये मानना ही पड़ता है। इसलिए हम बता रहे जो अद्रुवा है विनाशशील है नाशवान है, ऐसा वस्तुओं में आप अविनाशी बुद्धि कर रहे हो, तो इसलिए अविनाशी बुद्धि कर रहे ये भी अविद्या है। और अनर्थ में अर्थ का बुद्धि कर रहे, ये सारा अनर्थ है उसमें अर्थवान बुद्धि कर रहे हो, और जिसमें सुख नहीं है उसमें सुखत्व बुद्धि कर रहे, ये क्यों कर रहे, ऐसा करने का कारण क्या है। साधक को ऐसा नहीं करना चाहिए, विचार करना चाहिए, शास्त्र का अनुसंधान करके ये जो बुद्धि को हटाना चाहिए, तभी जाके सारे दुखों से निवृत्त होकर जो परमानंद जो तत्व है उसमें हम स्थित हो सकते हैं, ये संकेत दे रहे। आगे का विचार हम लोग कल। विधेता खेला शास्त्र सुधा जला दे महे तो बनेश कथेता रे हृदय कलाय विमलम शरणम पव शंकर दे शेखा मे शरणम करुणा Right.